Doğrusu Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Hani o dolu bir gemiye binip kaçmıştı. Gemide olanlarla karşılıklı kura çektiler ve kaybedenlerden oldu. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık ve üstüne kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Onu 100 bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Putperestlere sor, kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? Dikkat edin. Kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar ki, Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah kızları olanlara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Doğru sözlerden iseniz kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlası erdirilmiş kulları müstesna, sizler ve taptığınız şeyler, hiçbiriniz Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Cehenneme girecek kimseden başkasını, bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Şüphesiz biz orada sıra sıra dururuz ve şüphesiz Allah'ı tesbih ederiz. Putperestler şöyle diyorlardı, eğer öncekilere verilenlerden bize de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah'ın ilahsız kulları olurduk. İşte şimdi onu inkar ettiler. Ama ileride bilecekler, andolsun ki peygamber kullarımıza söz vermiştir. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. Sen bir zamana kadar onları aldırma. Onların halini gör. Onlar da göreceklerdir. Senin izzet sahibi Rabbin, onların nar etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a da hamdolsun. Evet arkadaşlar, 182 ayeti okuduk. Saffat suresi iki konu üzerine temel buluyor. Birinci konu, tabii daha çok konular üzerinde de temel buluyor ama esas da iki konu öne çıkıyor. Birinci konu, Mekke müşriklerinin gökyüzüyle ilgili, yıldızlarla ilgili, ayla güneşle ilgili, gökyüzüyle ilgili tasavvurlarına karşılık, onların ifadelerine karşılık, onların düşüncelerine karşılık, iddialarına karşılık Allah'ın gökyüzü hakkında kısa ve net bilgiler vermesidir. İkincisi ise bundan önceki En'am suresinde olduğu gibi artık Müslümanların yaşadıkları yerler, muhatapları sadece putperest Araplar olmadığı için artık işin içine yavaş yavaş Yahudi ve Hristiyanlar da katıldığı için onları ilgilendiren, putperest Arapları, Yahudileri ve Hristiyanları ilgilendiren, geçmişlerindeki tarihlerinde var olan, o bölgenin kaynaklarında arta kalan eserlerinde var olan, yıkıntılarında var olan bazı peygamberlerden bahsetmesidir. Yani konuyu bir özete indirgemesidir. Bu özet, Allah'ın insanlara seslenişinde neyi murad ederek seslendiği, seslenme amacının ne olduğu, artı insanlarınsa hangi noktalardan nasıl saptığı, Allah'ın yolundan ayrıldığı konularına girmesinden ibaret. Bu konular hakkında bize ipuçları vermesinden ibaret. Saffat suresinde. Saf saf dizilenlere, o haykırıp sürenlere ve o okuyanlara, zikredenlere, ananlara, yasaya uyanlara, zikir, anmak, zikir, yasa, zikir, Allah'tan gelen ayetler, zikir, Allah'ın kitabı, zikir, Allah'ın gönderdiği bilgiler, zikir. Kur'an'da çok değişik anlamlarda defalarca geçer. Kur'an'ın kendisi bir zikirdir. Zikir, okunan, anılan demektir. Allah'a tesbih bir zikirdir. Allah'a şükür bir zikirdir. Allah'ı anmak, büyüklemek bir zikirdir. Allah'a ibadet etmek bir zikirdir. Yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün nimetleri anmak, değerleri anmak bir zikirdir. Onları tefekkür etmek zikirdir. Geri geldikçe zikir kelimesiyle geçen bütün anlamları tek tek ele alacağız. Ama zikir deyince sadece namazların arkasından 33 tesbih edilen ifadeler değil. Bunlar zaten hiç yoktu Resulullah zamanında. Camilerde asla yoktu. Namazların arkasında asla yoktu ve onun nedeni farklı bir şeydi. Onu geçenlerde izah etmiştim. Diğer taraftan bugün 99 tesbihleri denilen şeyler de yoktu. Daha doğrusu bugün Müslümanların arasında var olan, zikir namına tesbih edilen, çekilen bütün ibadet biçimleri aslında uzak Asya dinlerinin, Budist dinlerinin, Budizmin ürettiği ibadet biçimlerinden ibarettir. Müslümanlar doğuya doğru kaydıkça, fetihlerini doğuya doğru götürdükçe, doğunun mistik havasından etkilenen Müslümanlar, kendi ibadetleri içine tasavvufu, tasavvufun ürettikleri zikir meclislerinde, tesbihlerinde, tesbihatlarında aktarmışlardır. Değilse Resulullah'ın dönemine baktığınız zaman, Resulullah'ın döneminde bir, örnekleyelim. Camilerde farzın dışında bir namaz kılınmıyor. Sünnetler, nafileler evde kılınıyor ve Allah Resulü evlerinizi nursuz bırakmayın diye de ikaz ediyor. Yani camilerde nafile kılmayı dolaylı bir şekilde kerih gösteriyor. Evlerinizi nursuz bırakmayın. Biraz da oralarda, evlerinizde kılın diyor. Camilerde örnekleyelim, o gün Resulullah'ın devrinde, sahabenin devrinde asla namazların arkasından tesbih çekilmiyordu. Tesbih bir nedenle sahabelere Resulullah tarafından işte 33 kere Allahu Ekber, Elhamdülillah, Sübhanallah gibi ifadelerle söylendi. Hadis rivayeti var ama bunun nedeni de farklı bir şeydi. Bir ibadet biçimi olarak değildi. Bir ibadetin tamamlanışı olarak da değildi. Ve bu belli bir kesime, mağdur bir kesime teselli için önerilmiş, onların kalplerini teskin etmek için önerilmiş bir adetti. Onlar da bunu gizli gizli yapıyorlardı ama camilerde asla yoktu. Hadislerden okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla, camilerde anlatılan, yapılan tatbikatlarda, Resulullah genelde namaz arkalarından kısa açıklamalar yapar. Gelen ayetler varsa onlar hakkında tebliğat yapar. Sorular varsa onları cevaplandırır, sohbet eder. Müslümanların konumlarına, dertlerine çare arar. Misafirlerini karşılar. Toplumun meselelerini görüşür. Devlet meselelerini görüşür. İstişare eder. Camide bu olurdu. Namaz vakti geldiği zaman standart namaz vakitleri yoktu. Mesela bugünkü gibi. Mesela bugün sabahın, öğlenin, akşamın, yatsının, ikindinin standart vakitleri var. Şu saatten şu saate göre diye hemen müezzinler saatlere bakıp namazda selamdan sonra mı ne? Neyi sormak istedin Yılmaz? Namazda selamdan sonra mı ne? Standart vakitleri yoktu. Yani mesela bugünkü imamların yaptığı gibi, müezzinlerin yaptığı gibi veya bugünkü diyanetin yaptığı gibi. Standart namaz vakitleri yoktu. Ama Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği vakitler var. Neydi onlar? İşte sabah, akşam, günün ortası, güneşin zeval vakti, gecenin bir kısmı. Genel ifadelerdi bunlar. Belli noktalarla dakika dakika hesaplanmış şeyler değildi. Resulullah kimi zaman oturur sohbet ederken derdi ki ezan okuyun, namaza çağırırdı milleti ve namaz kılınırdı. Yılmaz arkadaşımızın sorduğu soruda her ikisinde de, namaz öncesinde veya namaz sonrasında fark etmiyordu. Resulullah'ın açıklamaları mescitte bulunduğu sürece devam ediyor. Açıklamalardan sonra namaz da kılabiliyor. Namazdan sonra açıklama da yapabiliyordu. Ama yapmayabiliyordu. Yani bu bir kesin kuralmış gibi bir hadise değildi. Normal şartlar altında süren bir ibadet biçimi haline gelmemiş bir tatbikattı. Yani standart bir tatbikat yoktu. Resulullah genelde namaz kıldığı zaman sohbet eder veya namaz öncesi sohbet eder veya ezanla birlikte gelir veya işte halk namaz vaktinde gelir, bakarlar Resulullah gelmiyor, çağırırlar, ya Resulullah namaza gelmiyor musun, kılmayacağız mı artık diye, gelir ezan okutturur. Böyle değişik rivayetler vardı. Basma kalıp standart, dakikalık, saniyelik, saatlik bir uygulama yoktu veya şöyledir böyledir gibi bir uygulama yoktu. Gayet serbestti, özgür bir hareket içerisinde, serbestlik içerisinde onlar o zikri yaparlardı, anarlardı, duayı yaparlardı. Namaz zaten duaydı. Tefekkür ederlerdi, zikrederlerdi, okurlardı. Ayetleri okurlardı, tartışırlardı. öğrenirlerdi. Dağılıverirlerdi. Birisi mesela bir sureyi biliyor, eli boşsa diğerine öğretirdi. Özellikle oradaki Ehl-i Suffa halkı, Mescid-i Nebevi'de yaşayanlar bu konuda çok röleve oldular. Onların zeki olanları, hafızası kuvvetli olanları, sürekli Resulullah'ın yanında bulundukları için, sürekli Mescid-i Nebevi'de bulundukları için ve diğerleri gibi çok fazla işleri güçleri olmadığı için, oralara dağılmadıkları için Resulullah'ın bütün sohbetlerini, bütün anlattıklarını, bütün efendim öğrettiklerini hemen alan ve bunları da diğerleriyle paylaşanlardı. Tabi tarihimizde, hadis kitaplarında birçok sözde adını yazdıran Ebu Hüreyre o zamanlar çocuktu, genç bir delikanlıydı. Bunun yanında yaşlılar da vardı, aklı başında olanlar da vardı. Ama şurası var ki, Kur'an'da zikir bizim anladığımız manada değildi. Yani bugün toplumun, anamızın, babamızın, çevremizin, diyanetin, hocaların, imamların anladığı manada değildi. Zikir, Allah'ın ortaya koyduğu dinin mefhumunda her şeydi, her şey. Kur'an'ın kendisi zikirdi, ayetler zikirdi. Biz size zikri indirdik diyordu Allah. Allah'ı anış bir zikirdi. Çünkü anmak zikir, zikretmek. Okumak bir zikirdi. Burada mesela mealen yazmış ve o zikir okuyanlara, halbuki zikredenlere demesi lazım. Orijinali o. Neden? Çünkü zikir zaten okumak, zaten anmak. İbadet bir zikir, namaz bir zikir, oruç bir zikir. Ben içki içmiyorum. Niçin? Allah haram ettiği için. Bu da bir zikir. Ben insanlara Kur'an'ı anlatıyorum. Bu da bir zikir. Ben kendi başıma kalınca etrafımdaki bütün varlıkları tefekkür ediyorum. Allah'ın onlardan bana neleri sunduğunu, hangi hikmetleri, hangi nimetleri sunduğunu tefekkür ediyorum. Bu da bir zikir. Sorunlarıma, sorunlara çareler arıyorum. Bu da bir zikir. Allah'ın belirtmediği konularda ortaya çıkan meseleler varsa, bunlar hakkında cehd ediyorum. Doğruyu bulmak için iştihad ediyorum. Bu da bir zikir. Akıl yürütüyorum, muhakeme yapıyorum, iradi kararlar alıyorum. Bu da bir zikir. Yani Kur'an'da anlatılan zikir, her şey. Dinin kendisi, yaşamın kendisi. İşte onun için Allah, Saffat suresinde şöyle başlıyor. Saf saf dizilenlere, kasıt melekler, o haykırıp sürenlere, kasıt, Allah'ın yarattığı varlıkları, Allah'ın emriyle hareket ettirenler, yönetenler ve zikredenler, hangisi olursa olsun, ister gökyüzünde, ister yeryüzünde, ister insan, ister insan olmayan, Allah'ı ananlar, Allah'ın yasalarına uyarak ona uygun hayat yaşayanlar, zikredenler, yemin ederim ki ilahınız birdir. Ey insanlar, yeryüzünde ve gökyüzündeki her şey Rabbinizi zikreder. Farkında olsun olmasın, fark etmez. Bugün bir ateist de, bir putperest de, bir Hristiyan da, bir Müslüman da, bir Yahudi de. Zaten bilerek veya bilmeyerek zikrediyor. Sürekli Allah'ın nimetlerini, Allah'ın yarattığı varlıkları zikrediyor. İşte Allah da diyor ki, bu zikirde, genel olan yaratılışın zikrinde, sünnetullah'a göre yapılan bu zikirde, siz zaten yapıyorsunuz. Bunu yaparken, yemin ederim ki ilahınız birdir. Bunun farkında olarak bilinçli yapın. Bilinçli, bilinçsizde zaten yapıyorsunuz. Zaten ister istemez yaratılış yasası gereği her varlık Allah'ı zikrediyor. Onun yasalarına uyuyor, yaratılış yasalarına uyuyor, ona göre yaşıyor. Ama Allah diyor ki, yemin ederim ki bu saf saf dizilenlere, o haykırıp sürenlere ve o zikredenlere yemin ederim ki ilahınız birdir. Bunun farkına vararak yapın. Ona göre hareket edin. Bilinçsizce değil, bilgisizce değil, şuursuzca değil, farkındasızlıkta değil, farkına vararak yapın. Bilin ki o hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Hem de doğuların Rabbidir. Bunun farkına varın. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızla süsledik. Ve gökyüzünü itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Siz kendi kafanıza göre uydurup durmayın. İşte putperestler o gün kendi kafalarına göre uydurup duruyorlardı. Diyorlardı ki, gökyüzünde şeytanlar var, cinler var, şunlar var, bunlar var. Onlar işte Rabbin katından bir şeyler bilgi çalar. Kendine göre işte ona buna verir. Muhammed'e de böyle olmuştur. Bulaşmıştır, hastalık bulaştırmışlardır o şeytanlar. Bizim gibi dürüst insanlar, bizim gibi koruyucularımız, şefaatçilerimiz Muhammed'de yok. Bizim putlarımız bizi o gökyüzündeki şeytanlardan koruyor. Onların cinlerden çarpmasından koruyor. Hani bugün de var ya, Müslümanları koruyan bir sürü şeytan çarpmasından, ondan sonra cin çarpmasından koruyan bir sürü şey var ya, bugün de Müslümanların hani şeyleri var, dayanakları. Allah'a inanmıyorlar da Allah'a güvenmiyorlar da onlara güveniyorlar. Niçin? Şeytanlar, cinler çarpmasın diye. O gün de putperestler aynı mantıkla 360 putun etrafında bu tür düşünceleri oluşturmuşlardı. Ve O putlarıyla gökyüzü arasında temaslar kurarak, kutsallaştırarak gökyüzünü, o gökyüzündeki şeytanlardan, cinlerden bahsetmişlerdi. Allah da diyor ki, yani siz böyle fantazi şeyler üretip durmayın. Fantastik takılmayın fazla. Orada saf saf dizilen meleklerim vardır. Onlar bütün yarattığım varlıklara haykırıp sürerler ve zikir okuyanlar vardır. Siz de aynı şekilde yeryüzünde zikredersiniz onlar gibi. Hiçbir farkınız yoktur. Siz uydurup durmayın şu var bu var diye. Göklerin ve yerin ikisindeki bütün her şeyin Rabbi Allah'tır. O doğuların Rabbidir. Döndüğünüz zaman doğuya ne kadar uzağa gidebilirse gitsin ufkunuz, onun hepsi Rabbinizindir. Biz yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik. Ve gökyüzüne itaat dışına çıkan her şeytandan koruduk. Eğer bir asilik söz konusuysa, bir şeytanlaşma söz konusuysa, cinlerden, insanlardan, kim olursa olsun yarattığım varlıklardan, iblisten, şundan bundan, itaat dışına çıkan varsa biz o gökyüzünü koruduk. Onun için kendi kafanıza göre uydurup durmayın. Rabbin katından, gökyüzünde ondan bilgi çalacak, meleklerin konuşmalarını dinleyecek ve Rabbinin katından herhangi bir hükmü çalacak ve insanlara kendine göre değiştirip anlatacak azgınlar olamaz. Böyle saçmalıklarla uğraşmayın. Onlar artık meleği alayı kulak veremezler. Biz onları taşlarız her taraftan. Onlar arınmış varlıklarım olan meleği alada asla dinleyemezler, asla onlarla temas kuramazlar. Onlara yaklaşamazlar bile. Siz kendi kafanıza göre şeytanlar şöyledir, cinler böyledir, şöyle yapar böyle yapar diye iddia edip durursunuz. Yanlış. Bunların hiçbirisi olamaz. Onlar sizin dediğiniz gibi gökyüzüne hakimiyet, gökyüzünde isyan, gökyüzünde kargaşalık çıkarmaya ve gökyüzünü dinlemeye ve gökyüzündeki bilgileri almaya, melekleri dinlemeye dair bir atılım dahi yapsalar, taşlanırlar, kovulup atılırlar ve onlar için sürekli bir azap vardır. Bu böyledir. Bütün bu tedbirlere rağmen, hadi iddia ettiğiniz gibi, onlardan birisi, birileri, şeytanlardan, cinlerden, insanlardan bazıları, eğer meleklerin konuşmalarından bir söz kapmış olsa, mesela, olmaz ya, olsa diyelim, onu da delip geçen bir parlak yıldız, bir ışık takip eder ve yakalar. Şimdi sor onlara, yaratma bakımından onlar mı daha zor, bu kadar melekut, bu kadar yaratılmış varlık mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız şu insanlar mı daha zor? İnsan kendini ne zannediyor? Etrafına bir baksın, gökyüzüne, yeryüzüne, yerin içine, denizin içine bir baksın. Bütün bu varlıkların hepsini Rabbimiz yarattı. İnsan kendini ne zannediyor? Biz o insanı yapışkan bir çamurdan yarattık. Buna rağmen o insan bu kadar yüce, bu kadar etrafında nimetlerle donatılmış, varlıklarla donatılmış dünyayı seyrettiği halde yaratıcıyı küçümsüyor. Ona karşı bilir bilmez cahilce laflar söylüyor. Sen şaşıyorsun ey Resulüm. Halbuki onlar alay ediyorlar. Sen onların bu saçma sapan konuşmalarından şaşıyorsun. Diyorsun ki bu kadar olamaz yani. Bu kadar nereden çıkarıyorlar? Nereden uyduruyorlar? Nereden bu kadar saçma sapan şeyler söylüyorlar? Şaşırıyorsun. O inanmayanlar, inkarcılar. Aslında dalga geçiyorlar. Yani bildiklerinden de değil. Onlar alay ediyorlar. Yani böyle zıptıktı, böyle gıdı gıdı ederek, böyle ciddi olmayan, arkasında da herhangi bir delil olmayan, bilgi olmayan, böyle cahilane, aralarında konuşarak aslında Allah'ın diniyle, Allah'ın gönderdiği bilgilerle alay ediyorlar. İşte bakınız, içinde yaşadığımız toplumda, tarihte yaşanan olaylarda bakınız. Gerçekten gökyüzü, yeryüzü, bu dünya, gelecek dünya hakkında söylenenlere bakınız. Ateistlerinden tutun da, laiklerinden tutun da, Müslümanım diyenlere varıncaya kadar, tarikatlarından, cemaatlerinden, değişik anlayışta olan insanlarından varıncaya kadar, tarotçularından, yıldız name okuyucularından, burçları takip edenlerinden varıncaya kadar, her biri kendilerine hiçbir delil yokken o kadar enteresan şeyler söylemişler ki, o kadar enteresan şeyler söylüyorlar ki, insan şaşıp kalıyor, şaşırıyor, nereden uyduruyorlar diye. Nereden biliyorlar? Oturdukları yerden kainatın haritasını çiziyorlar. Varlıkların ilişkilerini konuşuyorlar. Oturdukları yerden. Kendilerine göre birçok şey üretiyorlar. Aslında onlar, Allah diyor ki aslında onlar alay ediyorlar. Ciddiye almıyorlar. Gerçekten ciddiye alsalardı, gerçekten yaratılışı ciddiye alsalardı, gerçekten olanları ciddiye alsalardı, gerçekten yarattığım bu varlıkları ciddiye alsalardı, asla böyle davranmazlardı. Hadlerini bilirlerdi. Yaratılmış olan bir insanın Çamurdan yaratılmış bir olan bir insanın haddini bilmesi gerekirken bu şekilde hareket etmeleri ve alay etmeleri had bilmezliğinden kaynaklanıyor. Ve alay etmesinden kaynaklanıyor. Şımarıklığından kaynaklanıyor. İsyankarlığından kaynaklanıyor. Sen de onlar bir şey söylüyormuş zannediyorsun. Dinlemeye başlıyorsun. Şaşırıp kalıyorsun. Şaşırıyorsun. Çünkü söylediklerinin hiçbirinde incir çekirdeğini dolduracak kadar hiçbir öz, hiçbir bilgi yok. Ve her şeyleri bir uydurma. Mesela ülkemizde bugün Müslümanlara, Müslümanım diyenlere yol gösteren sevgili, saygılı, bayağı da etkili bir, şimdi öldü gitti, bir tarikat şeyi. Kitabında bir gün birisi elimi uzattı da şuna bir bak abi dedi bir yerde misafirlikteyken. Sadece orada şöyle bir baktım. Rastladığım bir bölüm. Adem'in göbeği nasıl oluştu? Şimdi birisi sormuş. Demiş ki Adem'in anası olmadığına göre ve göbek de ana ile oğul arasındaki bağın hortumun kesilmesinden kaynaklandığına göre, Adem'in de annesi olmadığına göre, Adem'in göbeği yok muydu, var mıydı? Sormuş. Sanki çok lazım da. Sanki bir imanın, bir itikadın, bir dini meselenin temeliymiş gibi lazım da sormuş. Hani şeytan sorduruyor ya bu tür şeyleri sürekli. Kafaları allak bullak etmek için. Karşısındaki şeyh de cevap veriyor. Şeyhin ismini söylemeyeceğim. Çok ısrar edenler olsa söylerim. Yazıyor, cevap veriyor, el cevap. O da inanmış. Adem'in göbeği olması gerektiğine inanmış. Sanki asker arkadaşı yanındaymış, görmüş. Ya bilmediğimiz bir konu. Nereden bileceğiz ki? Kur'an'da da bu konuda herhangi bir bilgi yok. Allah bize bu konuda herhangi bir bilgi vermemiştir. Adem'le de beraber yaşamadık. Bilmiyoruz. Göbek meselesi bizim meselemiz değildir dememiş. Madem ki insana bir göbek gerekiyor, biz de o göbeği verelim demiş. Bakın, veriyor şimdi. Adem'in göbeği vardı diyor. Sanki gördü. Sanki bir yerde okudu. Peki nasıl oluştu? El cevap. Allah Adem'i çamurdan yaratmak için başladı. Önce çamurdan Adem'in cesedini yaptı. Yani heykel yapar gibi. Onu yeryüzünde şöyle kurumaya bıraktı. Adem'in cesedi yeryüzünde kurumaktayken, yani cennette, yeryüzü dediğim cennet. Cennette, toprak üzerine kurumaya bırak. Cennetin yeryüzünde yani. Oradan şeytan geçiyordu. Baktı ki kendine hasım bir insan yaratılıyor. Bir Adem. Kıskandı. Dedi ki ben bunun bu yaratılışı bozmazsam dedi ve Adem'in boğazından ağzından içeri girdi. Vücudunda dolaşmaya başladı. Anlatıyor bunları. Ben atmıyorum kafadan. Sonra oradan Cebrail geçiyordu. Havadan uçarak melek ya kanatları var ya öyle tarif ediyor. Havadan uçarak geçiyordu. Bir baktı Adem'in cesedinin içinde şeytan dolaşıp duruyor. Hemen onu kovalamak için sanki garga kovalıyor gibi kovalamak için Cebrail hızla Adem'e doğru inmeye başlayınca şeytan da Cebrail'in geldiğini görünce telaşla hemen vücudunun göbek yerinden çıktı ve ona delindi. Başladı Adem'in cesedi hava almaya. Cebrail baktı Adem'in cesedi hava alıyor geldi parmağıyla o hava alan yeri Adem'in cesedindeki o yeri parmağıyla şöyle bastırdı, çamuru oraya tıkadı ve parmağının izi kaldı. İşte Adem'in göbeği Cebrail'in parmak izidir. Ya Allah aşkına, insana sorarlar ya, tabi mürit sormuyor, büyük bir hikmetle dinliyor. Sonra o büyük bir hikmetle dinledikten sonra bu adamın kitabına da bu bölüm yazılıyor. Ben de okuyorum. Şimdi ben soruyorum tabi. Kaynağı ne? Allah'ın sorduğu gibi. Allah'tan bir deliliniz mi var? Hani gösterin. Nereden uydurdunuz? Allah'ın dinini ciddiye mi alıyorsunuz? Allah'ın vahyini ciddiye mi alıyorsunuz? Yoksa gaybın anahtarları Allah'ın elindedir dediği halde gayba ait bu konuda bilir bilmez şeyler söyleyerek hakkında bir ayet yokken bir şeyler söyleyerek alay mı ediyorsunuz? İşte Allah diyor ki, niye şaşırıyorsun? Onlar alay ediyorlar. İşin ciddiyetinde değiller ki. İşin ciddiyetinde olsalardı, gaybın anahtarları Allah'ın elindedir derlerdi. Allah'ın Resulüne dedirttiğini ayetlerden okur, peygamber dahi gaybın anahtarları benim elimde değil, Allah'ın elindedir. Ben ancak vahyedilenle bilirim, vahyedilmeyeni bilmem derdi. Aynı Resul gibi. Ama işin ciddiyetinde olmadıkları için, alay ettikleri için, Allah'ın yarattığı varlıklarla, Allah'ın sünnetullahıyla, Allah'ın kitabıyla alay ettikleri için, dalga geçtikleri için kafalarından uyduruyorlar, uyduruyorlar, anlatıyorlar. Aynı şekilde işte putperestler de böyle yapıyormuş o zaman. Yahudiler de böyle yapıyor. Hristiyanlar da böyle yapıyor. Bugün Müslümanlar da katıldı buna. Tarihte ve bugün. Aynı şekilde katılıyor. Allah Resulüne soruyor. Sen niye şaşırıyorsun ki onların bu şekilde ileri geri konuşmalarına, hiçbir delil olmadan, hiçbir bilgi olmadan konuşmalarına niye şaşırıyorsun ki? Onlar alay ediyorlar. Sen onlara öğüt versen o öğüdü almazlar. Almazlar. Sen onlara desen ki nereden uyduruyorsunuz? Hani deliliniz desen Allah böyle diyor ki bakın ayetlerinde. Kendilerine Rablerinden bir delil mi geldi? Hadi göstersinler. Kitapta onlara bir delil mi var? Hadi versinler. Diye öğüt yapsan, söz söylesen onlara almazlar. Çünkü onlar asla Kur'an'a uymazlar. Asla ayetlere uymazlar. Onların bilgisi, onların dini Allah'ın kitabına, Allah'ın ayetlerine göre değil. Onların dini, onların bilgisi Allah'ın ayetlerine göre değil. Neye göre? Kafalarından uydurdukları bir takım kurallara, bir takım bilgilere göre. Bir takım saplantılara göre, atalarından gördükleri, çevrelerinden gördükleri, dergahlarından gördükleri bir takım saplantılara göre alay ediyorlar. Eğer gerçekten imanlarında sahih olsalardı, gerçekten imanlarında ciddi olsalardı asla alay etmezler ve asla öğüt almazlık yapmazlardı. Dinlerdi, dinlerlerdi ayetleri, dinlerlerdi Kur'an'ı derlerdi ki Rabbimizden bir bilgi gelmediyse bize ne oluyor ki konuşalım derlerdi. İşte Saffat suresine gelinceye kadar birçok ayet okuduk. Allah Resulü ne diyor? Andolsun ki ben ancak Rabbimin bildirdiği kadarıyla bilirim. Rabbimin bildirdiği kadarıyla. Eğer Rabbimden bana bir bilgi gelmediyse andolsun ki ben ona karşı bilgi uydurmaktan, ona karşı bir şey söylemekten haya ederim. Ama bunlar haya etmiyor. Bunlar utanmıyor. Bunlar arlanmıyor. Bunlar tıpkı şeytanlar gibi sürekli kendi zanlarından din uyduruyor, bilgi uyduruyor ve hüküm uyduruyor. Bilgi uyduruyorlar. Çünkü alay ediyorlar dinleriyle. Allah da diyor ki, niye şaşırıyorsun? Gayet sakin bir şekilde. Resulüne Allah, niye şaşırıyorsun? Halbuki onlar alay ediyorlar. Kendilerine öğüt verildiği vakit öğüt almazlar ki. Onlar bir mucize görseler alay ederler. Çünkü onlar kendi mucizelerini kendileri uydururlar. Kendi delillerini kendileri uydururlar. Rabbinden bir mucize geldiği zaman onunla alay ederler. İşte Rabbinden bir mucize geldi, kitabı geldi, ayetleri geldi mesela. Ne yapıyorlar? Dinliyorlar mı? Uyuyorlar mı? Anlayamayız deyip atıyorlar bir köşeye. Biz ayetlerin zahirine göre hareket etmeyiz. Bizde bir batın ilmi var. Biz bu ilimlerin gerçeğini biliyoruz deyip Kur'an'ın dışına çıkıyorlar. Kur'an'ı bir köşeye koyuyorlar. Ondan sonra da kendi bildiklerini okuyorlar. O batından boyuna uydura uydura uydura uydura bir dünya din elde ediyorlar kendilerine göre. Ama Kur'an'a uymuyorlar. Hatta alay ediyorlar. Kur'an'a cahiller uyar. Biz ilim ehliyiz diyorlar. Namazlarını kaldırıyorlar. İbadetlerini kaldırıyorlar. İbn-i Arabi gibi bir adam çıkıyor. Biz peygamberlerden üstünüz diyor. Hayatından namazı kaldırıyor. Hayatından birçok şeyi kaldırıyor. Ve onun kitaplarını okursanız şaşırıp kalırsınız. Gökyüzüyle yeryüzü arasında öyle makamlar oluşturuyor. Ve bu makamlara öyle kendisini yerleştiriyor ki aklınız durur. Tıpkı putperestlerin yaptıkları gibi. Asla ayetlerle alakası yok. Asla. Alay ediyorlar. Kendi mucizelerini oluşturuyorlar. Kendi hikmetlerini, kendi menkübelerini oluşturuyorlar. Allah'ın ayetlerini bir kenara koyuyorlar. Kitabını bir kenara koyuyorlar. Eğer Allah'tan bir ayet gelirse bu ancak bir büyüdür derler. Okursan inanmazlar. Hemen dönerler. Fark etmiyor. Allah'tan gelen ayetlerle din oluşturmayan, Allah'tan gelen ayetlerle iman oluşturmayan, Allah'tan gelen ayetlerle akıl edip fikir etmeyen hangi insan olursa olsun, ister ateist, ister putperest, ister laik, ister Müslüman, ister Hristiyan, ister Yahudi, isterse hangi dinden olursa olsun hiç fark etmiyor. Hepsi Allah'ın ayetlerini bir kenara koyuyor, sonra o boşluğu Allah'ın ayetleriyle anlatılmak istenen bilgilerin boşluğunu, hükümlerin boşluğunu kendi kafalarından, kendi zanlarından uydura, uydura, uydura, uydura yepyeni bir kitap getiriyorlar ortaya. Yepyeni bir din getiriyorlar, yepyeni bir din bilgisi, din kültürü getiriyorlar ve din hükümleri getiriyorlar. Siz onlar böyle yaparken bir Kur'an okursanız, bir ayet getirseniz onların önlerine sadece bakıp gülerler. Cahile bak. Biz neyle uğraşıyoruz, bu neyle uğraşıyor? Biz bunlara aşalı, bu ayetlere göre hareket etmeye, inanmaya aşalı, esas ilmi yakalayalı yıllar oldu, bunlar hala da bu çöplükte geziniyor derler. Ayetlerin anlattığı zahire uyan, cahiller ben olamayız diyor mesela. Biz onlar gibi cahil olamayız. Biz o ayetlerin arkasındaki gizli ilimleri öğrendik. Gizli ilimleri bulduk. Açtık diyorlar. Uçtuk diyorlar. Kaçtık diyorlar. Bitti bu iş diyorlar. Bize namaz gerekmez. Bize ayetlere uymak gerekmez. Çünkü biz asıl ilme vardık. Asıl ilme vasıl olduk diyorlar. Niye şaşırıyorsunuz? Amaçları Allah'ın kitabına uymamak, amaçları Allah'ın ayetlerine uymamak, amaçları Allah'a inanmamak, amaçları kendi nefislerini tanrı edinmek, kendi nefislerine arzularını ve heveslerini ilah edinmek olanlar böyle söylerken niye şaşıyorsunuz? Allah Kur'an'da zaten onları kendi nefislerini ilah edinirler diye anlatmıyor mu? Ama siz onların sözüne mi kanıyorsunuz? Ben Müslümanım, ben Hristiyanım, ben Yahudiyim demesine mi kanıyorsunuz? Andolsun ki sözlerin hiçbir anlamı yok. Yapılanların anlamı var. Bu dinin peygamberi Allah'tan gelen ayetlerin zahirine uyarak, amellerini yerine getirerek yaşarken, bu dinin peygamberleri, Allah'ın ayetlerinin zahirine uyarak, anlamına açıkça uyarak, açık anlamlarına uyarak, Allah'ın emrettikleri amelleri yerine getirirken, onlara ne oluyor ki kitabı arkalarına atıp, biz gerçek ilimlere, gerçek bilgilere sahip olduk diyerek yola çıkıp da Kur'an'ı bir kenara, ayetleri bir kenara, Allah'ın emirlerini bir kenara itiyorlar. İşte Allah Saffat suresinin başında öyle bir muhakeme kurduruyor ki Müslümana, peygamberine. Niye şaşıyorsun onların bu hallerine? Onlar gökyüzüyle yeryüzü arasındaki bütün yarattığın varlıkları kendi çıkarları için, kendi zanları için, kendi pislik içeride olan itikatları için bir tasarım yeri, bir kurgu yeri, bugünkü bilgi kurgu gibi fantastik kurgular üreten, kendilerine göre bir şeyler üreten ve gökten bilgi çaldığını, gökten bilgi aldığını iddia eden insanlarla doludur. Niye şaşıyorsun? Çünkü onlar inanmıyor. Sadece alay ediyorlar. Gerçekten inansalardı, gerçekten iman etmiş olsalardı derlerdi ki hatimizi bilmeliyiz. Rabbimizden böyle bir ayet yok ki. Onlar dirileceklerine de inanmazlar gerçekten. Kimi ölüp öylece kaldığını inanır. Kimi de zaten bu dünyada yaşamıyordur zaten. Artık gaybi aleme geçmiştir, göçmüştür dünyada yaşarken. Onun dünyada yürüyen cesedi bir şey ifade etmiyordur. O zaten dünyada değildir ki. Bakınız menkıbelere, tarikatların menkıbelerine. Çoğu ermiş, evliya yerine konmuş, eren yerine konmuş insanlar zaten dünyada yaşamıyorlar ki. Niye ölsünler? Niye tekrar dirilsinler? Mantığı anlıyorsunuz değil mi? Birazcık karıştırdığınız zaman, birazcık dinlediğiniz zaman onların artık yaşarken öldüğünü, dünyadayken öldüğünü, tekrar ölüp dirilmenin gerekmediğini, zaten dünyada cenneti yaşadıklarını anlayacaksınız. Hatta birçokları etrafında bir sürü kadın bulundurarak hurileri dünyada kendilerine Allah'ın verdiğini iddia edecek kadar almışlardır. De ki bunlara, öleceksiniz ve diriltileceksiniz. Bu sapkınlığınızın karşılığında hakir olarak, horlanmış olarak, nasıl ki yeryüzünde ayetlerimi horladınız, nasıl ki yeryüzünde Allah'a ve ayetlerine inananları horladınız, nasıl ki kendi kendinize kurguladığınız türlü düşüncelerle, türlü ifadelerle Allah'ın yolundan giden, kitabının yolundan gidenleri horladınız ve kendinize farklı pahalar biçtiyseniz öleceksiniz ve öldükten sonra da hakir olarak diriltileceksiniz. Hakir gördüğünüz şeylere karşılık, Allah'ın ayetlerine hakir gördünüz, Allah'ın yolundan gidenlere hakir gördünüz, Allah'ın ayetlerine uyanları, sadece Allah'ın ayetlerine göre hareket edenleri hakir gördünüz, cahillerden saydınız. Bunun cezası olarak da hakir olarak diriltileceksiniz. O dirilme korkunç bir sesten ibaret olacak. O anda hemen gözleri açılıp etrafa bakacaklar. Eyvah, eyvah bize, bu ceza günüdür derler. İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. Zalimleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını ve tapmış olduklarını toplayın denilir meleklere. Onlar Allah'tan başka yollara saptılar. Onlara cehennemin yolunu gösterin. Onlar Allah'tan gelen ayetleri dinlemediler. Onlar Allah'tan gelen ayetlere inanmadılar. Onlar Allah'tan gelen ayetlere göre hayatını yaşamadılar. Yaşadıkları her şey kurgularından ibaret. Bilmedikleri konularda, gaybi konularda ürettikleri, Allah'tan haklarında bir ayet olmadan ürettikleri bilgilere göre oluşturdukları kurgularla bir din oluşturdular. Ve oluşturanları kendilerine ilah edindiler ve onların arkasından gittiler. Onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Neyden sorguya çekilecekler? İşte Kur'an'a bakıyoruz. Ayetlere bakıyoruz. Rabbinizden gelen ayetlere göre hareket ettiniz mi? Ona göre inandınız mı? Allah'ın kendisini tanıttığı şekliyle Allah'ı ayetlerinden tanıdınız mı? Allah'ın size ayetlerinde öğrettiği dini yaşadınız mı? Bilgilerinizi Allah'ın ayetlerine göre kurdunuz mu? Hükümlerinizi Allah'ın ayetlerine göre teşekkül ettirdiniz mi? Allah'ın yasakladıklarına yasak dediniz mi? Allah'ın emrettiklerine emirdir dediniz mi? Yoksa bütün bunları bir kenara bırakarak ileri gelenlerinizin, alimlerinizin, şeyhlerinizin, bilginlerinizin, hahamlarınızın, rahiplerinizin uydurdukları bilgilere, uydurdukları hükümlere göre mi hareket ettiniz? Neye göre? Sorguya çekilecek. Bütün insanlar sadece bir tek sorguyla muhatap olacaklar. Dünya hayatını neye göre yaşadınız? Rabbinizden gelen ayetlere göre mi? Yoksa başka şeye göre mi? Başka şey çok. Kendim uydurmuş olabilirim. Başkaları uydurmuş olabilir. Mezhep imamları uydurmuş olabilir. Şeyhler uydurmuş olabilir. Hahamlar uydurmuş olabilir. Felsefeciler uydurmuş olabilir. Rahipler uydurmuş olabilir. Fikir adamları, ideologlar uydurmuş olabilir. Çok. Sorunun doğru cevabı, ya Rabbi ben senin ayetlerine göre yaşadım. Ayetlerin neyi söylediyse ona inandım. Neye inanma dediyse inanmadım. Neyi yap dediyse yaptım. Neyi yapma dediyse yapmadım. Başka şeye göre değil. Doğru cevap bu. Yanlış ya. Ya Rabbi benim yaşadığım zamanda ben cahil biriydim. Tarihimde veya zamanımda çok ermiş bilim adamları vardı. Alimler vardı, şeyhler vardı, kişiler vardı, abiler vardı. Onların arkasından gittim. Peki sana akıl verdim mi? Evet. Muhakeme gücü verdim mi? Evet. Tefekkür gücü verdim mi? Evet. İrade verdim mi? Evet. Peki onların dediklerini hiç kitabınla karşı karşıya getirdin mi? Haşa ya Rabbi, zaten ben cahilim biriydim ya. Zaten ben cahildim. Yani okur yazarlığım da öyle şey değildi yani. Öyle pek ağam şahım değildi. E peki bu aklını ne yaptın? Muhakeme gücünü ne yaptın? Kullanmadın mı hiç? Ya Rabbi ben nasıl Allah'ın ayetlerini okuyabilirim ki? Ya saparsam onun için ben bilenlerin yanına gittim. Onların dediklerini yaptım. Yani sen o bilenlerin neyi nasıl bildiklerini test etmedin mi? Haşa ya Rabbi. Nasıl test ederim ki? Çarpılırım. Ben onların söylediklerinin doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl söyleyebilirim? Ben onların böyle bir şeyi yalan söyleyebileceklerine inanmam. İnandığım zaman çarpılırım. Onun için teste ihtiyaç duymadım. Öyle mi? Evet. İşte yanlış cevap. Allah diyecek ki çarpılmak neymiş, gel gör şimdi. Benim ayetlerimi arkana atman, etrafındaki söylenenlere karşı hiçbir akıl yürütmemen, tefekkür etmemen, test etmemen karşılığında onların dediklerini ayetlerime karşı karşı getirip doğru mu yanlış mı diye sorgulamaman karşılığında nasıl çarpılacağını, çarpıldığını sen bir gör bakalım. Çağır onları. Çağırın onları. Hesap günü. Çağırın. Size ne oldu ki birbirinize bugün yardım etmiyorsunuz? İşte geldiler. Herkes sorgusuna cevap veriyor. Herkes Allah'ın ayetlerine göre yaşayıp yaşamamak, inanıp inanmamakla sorguya çekiliyor. Çağırın onları. Geldiler. Ne oldu? Bugün birbirinize yardım etmiyorsunuz. O gün yalanı görünce, yanlışı görünce, zulmü görünce ve cezayı görünce susmuş oldular. Dünyada savunmak için yeri göğü yıkanlar yanlışlarını. Dünyada arkasından gittikleri şeyhlerini, imamlarını, abilerini savunmak için yeri göğü yıkanlar o gün suspus olacak. O gün gerçeği gördükleri zaman suspus olacak. Ama işten geçecek. Öne çıkmış birisi insanları Allah'ın kitabıyla karşı karşıya getirmiyor ise, kendi fikirlerine, kendi zanlarına karşı karşıya getiriyor ise, kendi içtihatlarına, kendi kurgularına karşı karşıya getiriyor ise ve insanları Kur'an'dan uzaklaştırıyor ise ve böylece yanlışlara düşürüyor ise o gün gerçeği görecek. Rasullerinin sünneti insanları Kur'an'la karşı karşıya getirmektir. Eğer sünnete uyduğunu iddia ediyorlarsa insanlar, andolsun ki insanları Kur'an'la karşı karşıya getirmiyorlarsa asla ve asla Allah Resulü'nün sünnetine uymamışlar, tersine Allah Resulü'nü inkar etmişlerdir. Eğer arkalarından gidenler imanları gereği onların dediklerini Allah'ın ayetleriyle test etmiyorlarsa yanlışa düşmüşlerdir. İşte o zaman öbür taraftaki hesapta onlardan bir kısmı diğerlerine yönelir. Birbirlerini sorumlu tutmaya çalışırlar. Sizin yüzünüzden oldu diye. Ve onlar derler ki siz bize sağdan gelirdiniz. Yani gerçekten bir Müslüman gibi, gerçekten bir doğru yolda gibi, gerçekten iman etmiş gibi, gerçekten ermiş, erenmiş gibi gelirdiniz. Ne oldu? Bizi saptırdınız. Onlar da der ki bilakis siz gerçekten inanan değildiniz ki. Gerçekten inanmış olsaydınız size inanmazdınız. Gider Allah'ın kitabına, Allah'a inanırdınız, ayetlere inanırdınız. Siz kendiniz Allah'a ve Allah'ın ayetlerine inanmadınız. Onun için peşimize düştünüz. Hep beraber sapıp gittik. Biz sizi zorladık mı? İlla ki gelin dedik mi? Başınıza silah mı dayadık? Ne yaptık? Bizim sizi zorlayacak bir gücümüz yoktu ki. Fakat siz öyle azgın bir topluluk idiniz ki kendi çıkarlarınızı bizim yanımızda olmak şeklinde buldunuz. Menfaatinize uydu. Cahilliğinizi bizim yanımızda gölgelediniz. İnkarınızı bizim yanımızda gölgelediniz. Siz de Allah'ın ayetlerine uymak istemediniz. Allah'a gerçekten itaat etmek istemediniz. Cahil izlediniz. Her türlü şeyi okudunuz. Kafayı her türlü şeyde çalıştırdınız. Muhakemeyi her türlü şeyde çalıştırdınız. Ama Allah'ın kapı gelince biz cahiliz, biz anlamayız. Bizim kafamız çalışmaz dediniz. Böylece azgınlığınızın karşılığında bizim yanımıza geldiniz. Zaten biz de azmıştık, biz de okumuyorduk, biz de Allah'a uymuyorduk. Böylece birleştik. İki azgın topluluğu haline geldik. Bir arada buluştuk. Onun için bizi suçlaman diyecekler. Ve Rabbimizin hükmü bize hak oldu. Biz bunu hak ettik. Çünkü biz dünyada Allah'ın ayetlerine göre hareket etmedik. Kafamızdan uydurduğumuz içtihatlarla, hükümlerle, bilgilerle, zanlarla bir din oluşturduk. Bu dine göre yaşadık ve sizin de hoşunuza gitti. Siz de arkamızdan geldiniz. Biz bunu hak ettik. Biz sizi azdırdık. Çünkü kendimiz de azmıştık. Siz de azgındınız. Şüphesiz o gün onlar azapta ortaktırlar. İşte biz suçlara böyle yaparız. Çünkü onlara Allah'tan başka Tanrı yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Kibirle. Ancak Allah'ın İlahlığı geçerlidir. Ancak Allah'ın bilgisi geçerlidir. Ancak Allah'ın hükmü geçerlidir. Ancak Allah'tan gelen bir ayetle belirlenen kurallar, bilgiler geçerlidir. Başka şeye gerek yok dendiği zaman kibirlenirlerdi. Biz onlara aşalı çok olduk derlerdi. Biz ilmin derinine, gizli ilimlere ulaştık derlerdi. Biz hakikate ulaştık. Biz marifete ulaştık. Bizim öyle nazarda, bizim öyle açık hükümlerde, herkesin anladığı şeylerde bizim işimiz yok. Herkesin anlayacağı şeylerde bizim işimiz yok derler. Biz ilimlerin derinine ulaştık. Öyle derler. Kibirlenirlerdi. Ve direnirlerdi. Allah'ın ayetleri buyken siz niye böyle yapıyorsunuz diyenlere karşı da kibirlenirlerdi. Direnirlerdi. Mecnun bir şair için biz tanrılarımızı bırakacak mıyız derlerdi. O gün putperestler böyle diyor. Resulullah'a mecnun bir şair dediler putperestler. Biz onun için tanrılarımızı bırakmayız diyecekler. Dediler o gün. Hristiyanlar içinden gerçekten Allah'a inanmış ve gerçekten ellerindeki İncil'e inanmış birileri çıkıp da rahiplerinin ikiyüzlüklerini ortaya koyunca rahipler diyecekler ki biz böyle mecnunlaşmış sadece lafın görünen kısmına inananlara böyle mecnunca hareket edenlere delice hareket edenlere inanmayız demişlerdi o gün. Yahudilerden de aynı şekilde. Bugün Müslümanlardan da aynı şekilde. Aynı putperestlerin mantığıyla. Aynı rasuller gibi Allah'ın ayetlerini topluma, insanlara okuduğunuz zaman, insanları Allah'ın ayetlerine çağırdığınız zaman siz delisiniz diyecekler. Mecnunsunuz. Belki şair demeyecekler. Hepiniz için. Belki şiir yazanlar için öyle diyecekler. Bir gün bir arkadaşım biri bana öyle dedi. Uçmuşsun sen dedi. Olabilir dedi. Yani tarikat şeylerin uçtuğu gibi demiyor yani. Allah'ın ayetlerinden başka bir şey tanımam dedim de sen uçmuşsun dedi. Çılgınsın, delisin sen dedi. Aynı. Bu ayeti söyledi. Ben de şükrettim. Rasullerin hayatına bakınız. İşte verecek biraz sonra Allah örneklerini verecek. Onlar Allah'ın ayetlerinden başka hiçbir şey tanımadılar. Bilmedikleri vahiy gelmeyen konularda da söz söylemeyi kendilerine haya edindiler. Özellikle gayb konusunda bilmedikleri konularda kendilerine sorular sorulduğu zaman biz gaybı bilmeyiz dediler. Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir dediler. Sadece insanları Allah'ın ayetlerine çağırdılar. İşte o gün putperestler böyle yapan, sadece insanlar Allah'ın ayetlerine çağıran rasullere mecnun dedi. Bugün de sadece Allah'ın ayetlerine çağıran bir Müslümana bütün toplum, işte mezheplere tabi olanlar, tarikatlara tabi olanlar, cemaatlere tabi olanlar diyecek. Çılgın bu adam. Çılgınlar bunlar diyecek. Mecnunlar, sapık bunlar diyecekler. Aynı rasullere dendiği gibi. Bu bir sünnetullah'tır. Çünkü onlar ilah bildiklerini, yani bilgide üstün bildiklerini, yani hükümde üstün bildiklerini, yani kendilerine yol göstericilikte üstün bildiklerini bırakmayacaklardır. Onları bırakarak Allah'a asla gelmeyeceklerdir. Onları bırakarak Allah'ın ayetlerine asla gelmeyeceklerdir. Onları bırakarak asla Resul'ün sünnetine uymayacaklardır. Çünkü Resul'ün sünnetine uymak, Allah'ın ayetleriyle insanları karşı karşıya getirmektir. Sarık takmak, sakal boymak değil. Kılık kıyafet işi değil bu iş. Bu din kılık kıyafet işi değil. Bu din Allah'ın ayetleriyle insanları karşı karşıya bırakmaktır. Resul'ün sünneti Allah'ın ayetleriyle insanları karşı karşıya getirmektir. İşte okuyacağız ayetleri. Tek tek gelecek hepsi. Buraya kadar okuduğumuzda da Allah ne diyordu? Sen onlara güzelce öğüt ver. Sen onlara Rabbinden indirileni oku. Alacaklar alacak, almayacaklar almayacak. Onların üzerine gitme. Onları serbest bırak. Baskı yapma. Kendi hallerine bırak. Onların cezasını verecek benim diyordu Allah. İşte buraya kadar okuduk, gördük bu özeti. O gün gerçeği gördükleri zaman peygamberler gerçeği getirmiş diyeceklerdir. Fakat o gün hesap günü bunu söylemeleri bir şey ifade edecek mi? Kuşkusuz siz acı azabı tadacaksınız. Çekeceğiniz ceza yapmak da olduğunuzdan başka bir şeyin cezası değildir. Çekeceğiniz ceza sadece ve sadece Allah'a gereği gibi inanmamak, ayetleri gereği gibi okumamak, ayetlerin gereğini yapmamak neticesinde aldığınız bir cezadır. Rabbiniz bunu defalarca zikretti. Rabbiniz bunu insanlara defalarca anlattı. Döne döne, tekraren, sürekli. Ama siz almadınız. Önce ayetlerle ilişkiyi kestiniz. Anlaşılmaz dediniz. Sonra biz ilimde derinleştik. Marifet sahibi olduk. İlim sahibi olduk. Bize artık cahiller gibi sadece okunan ayetlerin anlamları üzerinde yaşamak gerekmez. Biz daha derinini yaşıyoruz dediniz. Ve ayetlerle aranızı kestiniz. Siz Resulullah'la alakanızı kestiniz. Kendinize başka rasuller buldunuz. Başka elçiler. Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya giden rasulleri değil. Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırıp kendi ilminden size bir şeyler anlatan, kendi ilhamlarını anlatan rasuller buldunuz. Allah'ın rasulleriyle ilişkinizi kestiniz. Andolsun ki sözlerinizin %99'unda başka rasuller, başka ilimler var. Belki %1'inde Resul'ün adı geçer, başka bir şey geçmez. Resul'ün adından başka hiçbir şey geçmez. Resul'ün ne olduğu, Risaletin ne olduğu noktasında. Kur'an'ın ismi geçer ama Kur'an'ın içindekiler geçmez. İki kapağın arasındaki kitap kilitlidir ama elinizde kitap vardır. Dilinizde Resul vardır ama önünden Resul gitmez. Önünüzden Resul gitmez. Önünüzden gidenler Allah Resulüne uymayıp da kendi bilgilerini, kendi fantazilerini, kendi uydurduklarını size anlatanlardır. Onlar önümüzden gider. Onun için bu yaptığınızın cezası asla yapmadığınız şeyin için değildir. Yaptığınızın cezası budur. İnsanlarla ilişkilerinizde, Allah'la ilişkilerinizde, Resul'le ilişkilerinizde, ayetlerle ilişkilerinizde aranıza set koyduğunuz zaman, aranıza engel koyduğunuz zaman, hangi nedenle olursa olsun engel koyduğunuz zaman, işte bu işin cezası budur. Çöldeki bedevi Allah'ın ayetlerini anlarken, bugün ilim yutmuşlar, üniversitelerde profesör olmuşlar, doçent olmuşlar, öğretmen olmuşlar, bugünkü çağın medeniyeti içerisinde, kültürü içerisinde bin fırıldak dönenler, akıllarını yürütenler, Allah'ın ayetlerine gelince nasıl biz anlamayız, nasıl anlayamayız derler. Allah'ın dini gelince nasıl cahil olmaktan dolayı utanmazlar, arlanmazlar, sıkılmazlar. Düşünebiliyor musunuz? 25-30 yaşına kadar okumuş, kitaplar yazmış, bakıyorsunuz. Utanmadan halkın önüne çıkıp da diyorlar ki, din konularında fazla bir şey bilmem, o konularda ben cahilim diyebiliyor. Ama Müslümanım da diyebiliyor aynı zamanda. O cahilliği kendine yakıştırabiliyor. Hiç düşünmeden. Alay ediyor dediğinde. Halbuki sorsan ona desen ki İslam cehalet kabul eder mi? Haşa! İslam cahilliği ortadan kaldırmak için gelmiştir der. Aynı adam. Aynı insanlar. Ama dininin cahili olmaktan utanmaz, arlanmaz, haya duymaz. Kasıla kasıla. Milletin gözün içine baka baka utanmadan. Ben bu konularda cahilim. Fazla ilgim yok diyebilir. Hiç sıkılmadan, hiç utanmadan. Elbette Allah bu tavrın altında yatanı gayet iyi bilir. Elbette Allah bu anlayışın, bu tavrın cezasının ne olduğunu da gayet iyi bilir. Ancak Allah'ın halis kulları, Allah'ın vereceği cezalardan istisna edilecektir. o halis kulları Rablerinden kendilerine gelen ayetlere göre hareket ederler. İnançlarını Allah'ın ayetlerine göre kurarlar. Yaşamlarını Allah'ın ayetlerine göre kurarlar. Her konuda, her şeyde önce Rabbimizden hangi ayet gelmiş de biz neyi yapacağız diye sorarlar. Sonra yoksa, Allah'tan bir bilgi yoksa gayba asla taşlamazlar. Yaşamlarına ait bir Allah'tan hüküm yoksa o zaman en güzelini bulmaya, en güzel şekilde hükmetmeye, hükmederken asla kendilerine, ailelerine ve insanlara zulüm etmemeye, adil olmaya çalışırlar. İşin kuralı budur. Ne olacak ya? Allah'tan bu konuda ayet gelmemiş. Fark etmez. Ben nasıl olsa Allah'tan bir ayet yoksa istediğim gibi hükmederim demezler. Tersine kendilerine, ailelerine ve insanlara. İnsanlar isterse inansın, isterse inanmasın. Fark etmez. İster kafir, ister Müslüman olsun fark etmez. İnsanların haklarına asla halal gelmeyecek şekilde, zarar gelmeyecek şekilde hükmederler. Ama bilgi konusunda da asla bilmedikleri şeylerin ardına düşmezler. Asla kaybı taşlamazlar. Asla şeytanca hareket etmezler. O Allah'ın halis kulları. İşte onlar için bir rızık vardır o gün. Mükafat, türlü meyveler vardır ve onlar ağırlanırlar naim cennetlerinde. Tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar. Onlara pınarlardan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Berraktır, içenlere lezzet verir. O içtiklerinde ne sersemletme vardır ne de onunla sarhoş olurlar. Çünkü insanın iradesini kaybedecek tarzda şuursuzlaşması, bilinçsizleşmesi asla insana yakışmaz. İster bu dünyada, ister cennette, hiç fark etmez. Allah insanın bilgisiz ve bilinçsiz olmasını asla istemez. Ona rıza göstermez. Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsetmiş iri gözlü eşler vardır. Bazıları hemen Müslümanlığı, hemen Allah'ın dinini ataerkil bir din, yani erkeksi bir din olarak görerek hemen erkeklerin yanında iri gözlü kızlar, iri gözlü huriler tasarlar. Haşa, ister erkek ister kadın. İster mümin, ister mümine ne fark eder? Cennetle mükafatlanmışların önünde, arkasında onlara tahsis etmiş bakışlarını iri gözlü eşler vardır. Onlar gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdır. Yani saftır, arıdır. Bu bir tabir, bu bir anlatım biçimi. Nasıl gün yüzü görmemiş, artık güneşten solmamış veya güneşten yıpranmamış veya hava almamış, değişik buruşmamış, kirlenmemiş, saf. Bu bir deyim. O gün Arapların kullandığı bir deyim. Gün yüzü görmemiş yumurta gibi. Yani hiç bozulmamış, taptaze, saf, arı onun gibi temizdirler, bembeyazdırlar, saftırlar. İşte o zaman birbirlerine dönerek soracaklar dünyadaki hallerini. İşlerinden biri sohbet ederken diyecek ki, benim bir arkadaşım var. Derdi ki, sen de dirilmeye inananlardan mısın? Biz ölüp kemik, sonra da toprak haline geldiğimiz zaman diriltilip cezalanacak mıyız? O zat dünyada geçmiş olan hadiseyi bu şekilde anlattıktan sonra Allah Teala orada bulunanlara, siz işin gerçeğine vakıf mısınız? Yani bu dirilmenin gerçek olduğunu gördünüz değil mi? Evet diyeceklerdir. İşte o zaman Allah onlara o arkadaşının durumunu gösterecektir. Onlar cennetteyken anında o dirilmeye inanmayan, ahirete inanarak, Allah'a inanarak hayatını Allah'a göre yaşamayanı cehennemin ortasında görecektir. Vakıf olacaktır. Yakinen. Ama cehennemin sıcaklığı ona dokunmayacak. Ama cehennemin ateşi ona dokunmayacak. Ama cehennemin azabı ona dokunmayacak. Ama o gözlerinin önünde onu cehennemin ortasında görecektir. Yemin ederim ki sen az daha beni de helak edecektin diye ona söyleyecektir. Eğer sana dünyada kansaydım, sana inansaydım dünyada, benim de sorum senin gibi olacaktı. Rabbimin rahmeti olmasaydı, şimdi ben de cehenneme getirilenlerden olurdum dedi. Birinci ölümümüz hariç, biz daha hiç ölmeyecek miyiz? Yani dünyadan buraya ölerek geldik. Artık cennette hiç ölmeyecek miyiz? Yani ilk ölümümüz, başka ölüm yok ve biz azaba da uğratılmayacağızsa öyle mi? Şüphesiz bu büyük bir kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsınlar. Yeryüzünde yaşayanlar, yeryüzünde gayret gösterenler, okuyanlar, araştıranlar, amelleri yerine getirenler. Bir insan olmak, bir insan kimliğine sahip olmak isteyenler, bir kişilik ve kimlik kavgası verenler, işte böyle bir çaba içerisinde, böyle bir kurtuluş için çalışsınlar. Gerisi boş. Ne olacak ki? İşte 20 yaşına kadar delikanlılık, cahillik, çocukluk. 20 yaşından sonra 60, 70, 80 sene işte, diyelim 40-50 sene bir aklı başındalık bir zaman. İhtiyarlayınca o da gidiyor akıldan, bitiyor iş. Ortada bir 50-60 senelik bir ömür kalıyor. Gerçekten Allah'a göre yaşamak ve karşılığında böyle bir kurtuluşa sahip olmak için. Ama böyle bir zamanda insan kendine ne bahaneler uyduruyor? İşte dünyada görüyoruz, etrafımızda görüyoruz. O kadar çok bahaneleri var ki insanın Allah'ın dinine uymamak için, Allah'a göre yaşamamak için, Allah'ın kitabını anlamamak için o kadar çok bahaneleri var ki. İnsan bu bahaneleri kaldırınca işte Rabbimin rahmeti o zaman onların ufkunu öyle açacak ki. Bundan önceki surede okuduk. Ne diyordu Allah? Hidayet etmek için, doğru yola girmek için gerçekten tekli olanlara Rabbiniz İslam'ı öyle açar ki önlerinde. Ayetlerin anlamlarını öyle açar ki önlerinde şaşırır kalırsınız. Yeter ki içinizden bir istek olsun. Yeter ki ufkunuzda o olsun. Yeter ki atalarınızdan gelen pislikleri, kirlilikleri, kültür kirliliğini, bilgi kirliliğini şöyle atın bir köşeye. Sadece Allah'tan gelen ayetleri dinleyin. Ve sadece Allah'tan gelen ayetlerin doğru olduğuna inanın. İşte o zaman önümüzdeki her şey açılacaktır. Şimdi o kurtulanlar ziyafet olarak cennet ehli için anılan bu nimetleri mi daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Bir düşünsün. Biz onu, zakkum ağacını zalimler için bir fitne kıldık. İmtihan. Nedir desinler? Zakkum nedir ki? Zakkum hakkında bin türlü fikirler uydursunlar. Düşünceler üretsinler. Yazsınlar, çizsinler, söylesinler, yapsınlar, etsinler, kılsınlar. Ne fark eder? Biz Rabbinizden gelen ayete kim işittik ve itaat ettik diyecek. Kim Rabbimizden gelen ayet yeterlidir diyecek diye sınıyoruz, imtihan ediyoruz. Bu imtihanı kaybedenler zakkum hakkında ileri geri konuşup duracaklar. Biz onu bir fitne olarak indirdik. Kimin imanı var içinde kalbinde, kimin yok bilelim istedik. Bir fitne, bir imtihan için gönderdik bu ayeti. Zakkumdan misal verirken bunun için verdik. Gerçekten iman edenler derler ki bu Rabbimizin bir ayetidir. İşittik ve itaat ettik. Ve bu bilgiye iman ettik. Kalplerinde şüphe olanlar, iman etmeyenler, inkarlarından dolayı zakkumda neymiş, şöyle miymiş, böyle miymiş, şu muymuş, bu muymuş diye sürekli tartışsınlar. Ve böylece bu tartışmalarıyla kalpleri ortaya çıksın. İmanları ve imansızlıkları, şüpheleri ve şüphesizlikleri ortaya çıksın istedik. Zira o cehennemin dibinde yetişen bir ağaç. Sadece bir ağaç. Tomurcukları sanki şeytanların başları gibi. Ondan yerler ve karınlarını doldururlar ondan cehennemdekiler. Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için kaynar su karıştırılmış bir içki var. Sonra kesinlikle onların dönüşü çılgın ateşe olacaktır. Kuşkusuz onlar atalarını dalalette buldular. Şimdi kendileri onların peşlerinden koşturuyorlar. Bizi ne güzel tarif ediyor değil mi? Andolsun ki onlardan önce eski milletlerin çoğu da dalalete düşmüştü. Kuşkusuz biz onlara uyarıcılar gönderdik. Uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bak. Allah'ın ilahsızlı kulları müstesna. Andolsun Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz. Kendilerini ve ailesini büyük felaketten kurtardık. Biz yalnız Nuh'un soyunu kılıcı kıldık. Sonradan gelenler için de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün alemlerden Nuh'a selam olsun. İşte biz iyileri böyle mükafatlandık. Zira o bizim inanmış kullarımızdandı. Nihayet ötekileri yani inanmayanları suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun milletinden idi. Aynı yoldan gidiyorlardı. Aynı inanç içindeydiler. Çünkü Rabbine kalbi selam ile geldi. Hani o babasına ve kavmine siz kime kulluk ediyorsunuz demişti. Allah'tan başka bir takım put uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkındaki görüşünüz nedir? Bunun üzerine İbrahim yıldızlara şöyle bir baktı. Ben hastayım. Ona arkalarını dönüp gittiler. Yavaşça putların yanına vardı. Yemiyor musunuz? Neden konuşmuyorsunuz? Bunun üzerine yanlarına gelip sağ eliyle vurdu. Onları kırdı. Putperestler koşarak İbrahim'e geldiler. İbrahim, yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz? Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı. Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın dediler. Böylece ona bir tuzak kurmayı istediler. Fakat biz onları alçaklardan kıldık. Ben Rabbime gidiyorum dedi İbrahim. O bana doğru yolu gösterecek. O Rabbim bana salihlerden olacak bir evlat der dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir oğul ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, yavrucuğum rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin dedi. O da cevaben, babacığım emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup onu alnı üzerine yatırınca biz ona ey İbrahim diye seslendik. Rüyayı gerçekleştirdin, biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Biz oğluna bedel, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Salihlerden bir peygamber olarak ona İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek eyledik. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak. İleride İbrahim'in oğlunu kurban etmek isteyişiyle alakalı, ileride ayetler geleceği için daha geniş anlatacağım. Burada kısaca şöyle diyeyim. Allah'a inanan bir insan için o günkü toplumda, özellikle o günkü çağlarda Tanrı'ya kurban konusu genelde toplumların yaygın bir kültür olarak gelmekte. Hazreti İbrahim Allah'a inanan bir insan olarak yeryüzündeki yaşamın bir imtihan olduğunu gayet iyi biliyor. Ölümün, doğumun ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu dünya hayatının, geleceğinin ne olduğunu çok iyi biliyor. Yani Allah'a adanmış bir varlığın Allah katında çok çok değer bulacağını biliyor. İster herhangi bir bitkiyi Allah'a kurban etsin, ona adasın. İster bir hayvanı adasın. İster bir evladını adasın. Fark etmiyor. Yani o adanan şeylerin Allah katında çok değer bulacağını biliyor. Yani İbrahim'in kalbinden şöyle geçiyor. O halis bir kuldu. Hanifti, arınmıştı. Tertemizdi. Hanif anlamı bu. Arınmış, tertemiz. İçinde hiçbir kötülük yok. Ve Allah'ın yaratma kanunu çerçevesinde ve dünyaya gönderilme kanunu çerçevesindeki olan her şeyi çok iyi kavramış bir insandı. Teslim olmuştu Allah'a. Bu teslimiyet içinde olayları değerlendirmeye başladığı zaman Allah için kurban olmak onun için çok önemli bir meseleydi. Kendisi de kurban olabilirdi. Hiç çekinmeden Allah için boynunu uzatabilirdi. Hiç çekinmeden çocuğunu Allah'a kurban edebilirdi çünkü öyle inanıyordu ki Allah için kurban olmak bu yaşamın en güzel, en güzide, en seçkin bir sonucudur. Kendi teslimiyetini göstermek için Rabbine oğlunu kurban etmek istedi. Niçin? Çünkü bu tür rüyalar görmeye başladı. Kurbanla ilgili. Yani neyi kurban edebilirsin? Allah her Resulünü kendine göre değişik açılardan sınamıştır. Her Resulünü değişik açılardan. İbrahim'i de değişik bir açıdan sınamaktır. Mesela işte karısını Sara'yı örnekleyelim ve kendisini yaşlıyken, karısı kısırken bir evlat vermekle sınadı. Mesela Zekeriya'ya bir evlat vermekle sınadı ihtiyarken. Mesela Meryem'i ve İsa'yı bir babasız evlat vermekle sınadı. Allah Resullerini değişik açılardan, değişik şekilde sınar. Dolayısıyla Allah'ın neyi murad etmek istediği, hikmetinin ne şekilde tecelli edeceğini sadece Rabbim bilir. Ama Rabbimiz burada bize bir şeyi söylüyor. Ey insan, gerçekten Rabbine inanan sen, Rabbin için nereye kadar adayabilirsin? Sorgusunda İbrahim, en sevdiğim şeyi evladımı adayabilirim dedi. İnsanlar ellerindeki bir hayvanı adayabilir. İnsanlar ellerindeki bir bitkiyi adayabilir. İnsanlar herhangi bir şeyi adayabilir. İnsan kendi canını verebilir, adayabilir. İşte cihat ederken, savaşa giderken yapıyor bunu. Ama hiçbir insan, ne anne ne baba, kendi evladını adama noktası gelince kendini adayabilir ama evladını adamakta korkar, çekinir, tereddüte düşer. İnsan şöyle baktığı zaman kendisi her türlü fedakarlığı yapacak gibidir ama asla evlatlarını tehlikeye atmak istemez. Evlatlarını bir şekilde onların hayatlarıyla oynamak istemez. İnsan hayatlarıyla oynamak istemez. İnsanlar kendisi için üzülmez. Evlatlar için çok üzülür. Babalık ve annelik şefkati onlar için de kurgulanmıştır. İşte İbrahim bu yaratılış yasasında sınırın ötesinde kendi nefsinin ötesinde, elindeki malik olduğu mal varlıklarının ötesinde, en çok sevdiği, evladıyla imtihan ediliyor Allah'a. O sınırların ötesinde neyi, evladını sen Allah için kurban edebilir misin? Sorgusunda. Evet diyor. Hiç çekinmeden. Bu noktadaki uyarılarla rüyalar görmeye başladığı zaman evet diyor. Evet ederim. Rüyalar sıklaşınca bu ederim sözünü gerçekleştirmek için yola çıkıyor. Oğluna da anlatıyor. Durum bu. Aynı terbiyeden geçmiş, aynı bilgiden geçmiş oğlu da tamam diyor. Mesele yok. Çünkü o da öyle inanıyor. Bu dünyada yaşamak Allah için olduğuna göre Allah için kurban olmak bunların en şereflisi olarak kabul ediyor. Bu dünyada yaşamak Allah için değil mi? İnsan ölünce öbür tarafa Allah'a gitmiyor mu? Evet. Bu bilgiye, bu şuura eren insan hangi tarzda ölürse olsun, yatağında, kurban edilerek, dövüşerek veyahut da hastalanarak hangi tarzda olursa olsun Allah'a gidecek doğru bir yoldan. Allah için kurban olmak özünde yaşarken veya ölerek Allah için kurban olmak üzerinde o gün kul hiç çekinmeden boynunu uzatıyor. Çünkü zaten dünyasını Allah için yaşamak için her şeyini kurban etmiş. Öyle bir inanca sahip. Allah için her türlü tehlikeye boynunu uzatmış. İbrahim ateşe boynunu uzatmış. Oğlu kurban olmaya bıçağın altına boynunu uzatıyor. Ama Rabbim ne yapıyor? Onların bu teslimiyetini alkışlıyor. Onların bu teslimiyetini mükafatlandırıyor. Onların bu teslimiyetine karşılık cevap veriyor. Yeter. İmanınızı kendi kendinize tescil ettiniz. İnancınızı kendi kendinize tescil ettiniz. Bunun mükafatı olarak size başka bir kurban verdik. Ona bedel. Hediye ettik. Bunlar anlamlı şeylerdir. Bugün insanlar değişik açılardan meselelere bakıp da yok kurban şöyledir, yok böyledir, yok şudur, budur demelerine gerek yok. Yeryüzündeki imtihan nedeniyle yaşayan insanın düşüncelerinin nereye kadar uzanacağı, fikirlerinin nereye kadar uzanacağı, fedakarlıklarının nereye kadar uzanacağı, özellikle Resuller çerçevesinde Allah onlara çok güzel imtihan olanakları sunmuştur ve bizlerin de ders almasını istemiştir. Bugün vakitlerinden ancak %5'ini, %6'sını günlük vakitlerinden Allah'a adayabilen, kurban edebilen insanlar o vaktini bir hayatın Allah için nasıl kurban edileceğini anlamayabilir. İbrahim bunu tescil etmiştir. Bir medeniyetin ortasından ki babası putperest, put yapıcısıdır Azer, bir medeniyetin ortasından sarayın en şanslı ailesinden Nemrud'un yanında putperest Azer'in Nemrud'un putlarını yapmış olmasının şerefiyle Nemrud'un etrafında kral soyunun yanında müthiş bir depdebe yaşarken, depdebe yaşayacak, şan ve şöhret yaşayacak bir aileye üye iken inancı uğruna her şeyi terk etmiş, başka yollara düşmüştür. Rabbinin yoluna düşmüştür, oraları terk etmiştir. Kurban etmiştir. Bir aileyi, bir yaşamı, bir şanı, bir şerefi oradan gelecek her şeyi. Tek başına ailesini alıp çıkıp gitmiştir. Bu bir teslimiyettir. Bunu İbrahim sağladı. Ben Rabbim için dünyada bana verilecek hiçbir şerefi, hiçbir makamı kabul etmiyorum dedi. Kendini ateşe attı. Ve imtihanın sınırında ise oğlunu ortaya koydu. Nereye kadar ya İbrahim? Bu fedakarlığın nereye kadar? En sevdiğime kadar. Evladıma kadar sana veririm ya Rabbi diyebildi. Hanginiz diyebilir? Hangimiz diyebilir? Haftasından bir gün daha vermeyi düşünmeyen, verirken bin kere bin dereden su getiren Müslümanlar mı? Elindeki mal varlıklardan hiçbir şeyi Allah için harcamayı düşünmeyen insanlar mı? Makamlarından, mevkilerinden, şanlarından ve şereflerinden, dünyadakinden hiçbir şeyi Allah için fedakar edemeyecek, üstüne de ben Müslümanım diye şişinecek insanlar mı? Sınırı ne? İşte sınırların ötesinde İbrahim bu imtihanını yeryüzünde tescil ederek hayatını yaşamıştır. Ve bunun mükafatını almıştır. İleride göreceğiz Kehf suresinde. Musa akıl yönünden, muhakeme yönünden, mantık yönünden, dünya hayatını algılayış yönünden o kadar çetin imtihanlardan geçirilmiştir ki şaşırıp kalmıştır. Ama o da o şekilde eğitilmiştir. Her Resul bir açıdan, mükemmel bir şekilde birçok açıdan eğitilirken, her Resul farklı farklı açılardan bir açıdan daha güçlü eğitilmiştir. Bizlere örnek olsun diye. İşte İbrahim teslimiyetiyle, arınmışlığıyla, dünyaya ait hiçbir algısının kalmaması, bütün hayatını Allah'a fedakarca vermesiyle, hanif olarak, arınmış olarak, tertemiz olarak bu imtihanı gerçekleştiren bir insandır. Onun için onun dinine hanif dini denir. Yani fedakarlığın sınırlarının zorlandığı din, hanif dini. İnsan fedakarlığının, Allah için insanın fedakarlığının sınırlarının zorlandığı bir din. İnsan kendini feda edebilir ama bir evladını feda etmek sınırları zorlamaktır. İşte bununla İbrahim imtihan edilmiştir ve İbrahim kazanmıştır. Andolsun biz Musa'ya da Harun'a da nimetler verdik. Onları ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Kendilerine yardım ettik ve galip gelenler olduk. Her ikisine de apaçık, anlaşılan bir kitabı verdik. Her ikisini de doğru yola ilettik. Sonra gelenler için de namlarına şunu bıraktık. Musa ve Harun'a selam olsun. Doğrusu biz iyileri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandı. İlyas da şüphe yok ki peygamberlerdendi. Milletine Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisini bırakıp da Baal'e mi taparsınız demişti. Sizin de Rabbiniz sizden önce gelen atalarınızın Rabbi olan Allah'tır. Bunun üzerine İlyas'ı yalanladılar. Onun için onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın İlyaslı kulları müstesna. Sonra gelenler içinde kendisine bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyileri işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Lut da elbette peygamberlerdendi. Hani biz Lut'u ve ailesinin hepsini kurtardık. Ancak geridekiler arasında kalan yaşlı bir kadın dışında. Sonra diğerlerini yok ettik. Ey insanlar, siz onların yanlarından geçip diyorsunuz. Sabahleyin ve geceleyin hala akıllanmayacak mısınız? Yani onların kalıntıları var. Görüyorsunuz etrafınızdalar. Hele bugünkü insanlar artık dünyanın her tarafındaki, sadece Arabistan'ın etrafındaki değil, dünyanın her tarafındaki kalıntıları görüyorlar. Amerika'daki, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Uzak Asya, hele bugün internetten, her de Google'den, Google Earth'den bakıverin, her tarafta kalıntıları görüyoruz. Ama onların başlarına gelenleri, Resuller anlatıp durduğu halde, Allah'ın ayetleri anlatıp durduğu halde, sizler o gördüklerinizden hiç ders almayacak, hiç akıllanmayacak mısınız? Hani o dolu bir gemiye binip kaçmıştı Yunus. O da peygamberlerimizdendi. İlk anda şaşkınlığa uğramış, tepkiler nedeniyle kaçmıştı. Gemide olanlarla karşılıklı kulağa çektiler ve kaybedenlerden oldu. Gemide insanların fazlası göründü. Gemi tehlike içerisinde de ağırlıktan başladılar kura çekip de aşağı atalım. Yani gemiyi kurtaralım. Yani hani bugün mantık var ya, çoğunluğu kurtarmak için azınlıktan fedakarlık yapılabilir. Aynı mantık o günde var. Kurada Yunus atılacaklar içinde çıktı. Yunus kendini kınayıp dururken onu bir balık yuttu. Şimdi balığın yutmasına da bin türlü yorumlar getirebilirler. Yunus atıldığı zaman artık gülüyordu. Yani kaçmıştı, gemiye binmişti, gidiyordu. Fakat kurağa çıkınca gülmeye başladı, düşünmeye başladı, kendini kınamaya başladı. Yani bu başına gelenin bir kaçmasının karşılığında bir ceza olduğunun farkındaydı. Bir ceza. Onun için kendi kendine kınayıp duruyordu. Niye böyle yaptım? Ben yapmamam gerekirdi diye. Rabbinin kendisini cezalandırdığına inanmaya başlamıştı. Onu balık yuttu. Büyük bir balık, Yunus balığı. Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. Ve üstüne kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. Onu 100 bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Tabi balığın ne kadar büyük olduğu, Yunus balığının köpek balıklarına göre ne kadar farklı olduğu ve o balığın hangi refleksle Yunus'u yuttuğu ve sonra dışarı bıraktığı Rabbimin katındandır. Farklı yorumlara ihtiyacımız yok ama bir şey var. İnsanın başına her şey gelebilir. Biz bunu görüyoruz. Sonunda ona iman etti o topluluk. Yunus başına gelen bu olaylardan sonra Rabbinden af diledi, geri döndü ve kavmine tebliğe devam etti. Kavmi ona iman etti. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. Putperestlere sor. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? O putperestler oğlanları karşılarken, doğduklarında şan ve şerefle karşılarken kızları kabul etmiyorlar. Güya onları Allah'a adıyorlardı, öldürüyorlardı. Allah da onlara soruyor. Onlara sor. Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? Ben hepsini onlara bir nimet olarak veriyorum. Yoksa biz melekleri onların göz önünde kız mı olarak yarattık da öyle biliyorlar da kızları o manada algılıyorlar ve o manada bize geri gönderiyorlar. Bugün de Müslümanlar kızlara melek ismi korken niçin erkeklere koymuyorlar da kızlara koyuyorlar? acaba melekleri kız mı zannediyorlar? Bir düşünün, dikkat edin. Kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar ki, Allah doğurdu diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. Allah kızları oğullara tercih mi etmiş? Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? Doğru sözlerden iseniz kitabınızı getirin. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Uyduruyorlar işte. Andolsun cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. Bugün Müslümanların arasında, Müslümanın diyenlerin arasında, Müslümanların kültürleri arasında, Müslümanın diyenler o kadar çok şey uyduruyorlar ki artık şeyi de geçti. Yani kızların melek gibi görülmesi o safhayı geçti. Ne bileyim Allah ile cinler arasındaki bir soy birliği meselesini de geçti. Tam tersine düpedüz tasavvuf kanalıyla insan tanrılaştırıldı. Allah bir yaratan değil artık. Allah yeryüzünde insan suretinde erenlerin, evliyaların, tasavvuf şeyhlerinin içinde geziyor. Onlar Allah'la yek vücut olmuşlar. Vahdedi vücut olmuşlar. Allah'la bir vahdet, bir vücutta bir vahdet oluşturmuşlar, birlik oluşturmuşlar. Düşünebiliyor musunuz ne demek? Bizim içimizde Allah, Allah'ın içinde biz varız derler. Allah'ın vücuduyla bizim vücudumuz aynıdır derler. Vahdedi vücut görüşü bu. Bırakın cinlerin Allah'la soy birliğini, insanların işte bazılarının Allah'ın oğlu olduğunu iddiası şuyu buyu. Artık Allah olduğunu iddia ederler. Dolaylı bir şekilde. Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. Allah'ın ihlasa erdirilmiş kulları müstesna. Sizler ve taptığınız şeyler, hiçbiriniz Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. Cehenneme girecek kimseden başkasını. Kim ne söylerse söylesin. Ne şeytanlar, ne insanlar, ne başkaları. Hiçbir şey insanları saptırmaya kadir değildir. Yeter ki insanın içinde sapma eğilimi olmasın. Sapıklık eğilimi, inkarcılık eğilimi insanın kalbinde olmasın, insanın aklında olmasın, insanın fikrinde olmasın. Hiçbir insan iman edecek kişiyi saptıramaz. Hiçbir şeytan iman eden kişiyi saptıramaz. Ancak sapanları saptırır, azdırır, onlara güç verir. Değilse ne şeytanlar, ne insanlar, ne şu, ne bu, insanların önüne geçip de gelin sapılalım ben sizi demez. Tersine, işte ayetlerde daha önce gördük aynı sure içerisinde. Onlar güzel sözleriyle gelirler sağ taraftan. Yani iyi yollarla gelirler. Güya iyiliği ortaya korurlar. Güya dini ortaya korurlar. Güya gerçeği ortaya korurlar. Güya hidayeti ortaya korurlar. Böylece süslü sözler kullanırlar. Allah'ın ayetlerinden insanları uzaklaştırırken o kadar güzel muhakemeler kurarlar ki insan şaşırır kalır. Allah'ın dininden uzaklaştırırken o kadar güzel şeyler söylerler ki insan şaşırır kalır. İşte Allah'ın ayetleri önümüzde. İşte bugünkü Müslümanların sahih hadis diye kabul ettikleri kütüb-i sitte önümüzde. Peygamberimizden 100 sene sonra yazılmaya başlamış olsa da, içindeki bilgiler 100 sene sonra da yazılmaya başlamış olsa da, o hadis kitaplarını okuduğumuz zaman mesela camilerde namazlardan sonra tesbih çekilmediğini görüyoruz. Nafile namazlarının camilerde kılınmadığını biliyoruz. Okuyoruz çünkü hadislerde. Tersine Resulullah'ın nafile namazları evlerde kılınmasını önerdiğini, tavsiye ettiğini biliyoruz. Örnekleyelim. Resulullah'ın camilerde neler yaptığını biliyoruz. Camiyi hangi işlevlerle kullandığını o hadislerde okuyoruz. Ama insanlar Allah Resulü'nün camiye verdiği anlamı vermenin dışında, camide yapılan ibadetleri, Allah Resulü'nün yaptığı şeklin dışında yapmak için ortaya koyduğu muhakemeleri, Allah Resulü gibi bir hayatı, Allah Resulü'nün arkadaşları gibi bir hayatı yaşatmamak için, o hadislere göre, Allah'ın Resulü'nün arkasından gelen o bilgilere göre, o hadislere göre dini yaşatmamak için, Allah'ın kitabına göre insanlara dini yaşatmamak için, o insanların öyle güzel ifadelerle, mantıklı, muhakemeli ifadelerle insanların kafalarını dumura uğrattıklarını ve Allah'ın ayetlerinden, Resulullah'ın sünnetinden ayırdıklarını görmüyor musunuz? Ne güzel ayırıyorlar. Allah için, Allah'ın dinini için, Allah'ın hidayet için diye diye, sünnet diye diye üstelik, peygamberin sünnetine uyuyoruz diye diye üstelik, peygamberin sünnetine uyuyoruz diye diye hadislere aykırı bir yaşamı, Kur'an'a aykırı bir yaşamı, sünnete uymak diye diye. Aynı Allah'ın dediği gibi onlar güzel söz, sağduyulu sözlerle gelerek, yani güya arınmış, güzel, İslam'a en uygun sözlerle gelerek güya diye diye insanları Resulullah'ın sünnetinden, Allah'ın ayetlerinden ayırıyorlar diye diye. Sen desen ki ben Allah Resulüne uyuyorum. Ben namazdan sonra tesbih çekmem. Vay sapık, sen dinsizsin, sen sünneti inkar ediyorsun derler. Halbuki kendileri inkar ediyor. Sen desen ki ben farzımı kılarım, istersem giderim, evimde de nafilemi kılarım. Şart değil hepsini sürekli kılmam. Resulullah gibi kimi zaman terk ederim, kimi zaman terk etmem. Ben Resulullah'a uyarım desen, vay sapık, sen sünneti terk ediyorsun, ha sen kafir misin derler. Ve suçlarlar, peygamberin hadislerine aykırı olarak suçlarlar. Peygamberin sünnetine aykırı olarak suçlarlar. Ve yaptıkları şey peygamberin sünnetine aykırı olarak da sünnet ihdas etmektir aslında. Şimdi böyle bir saptırmaya kim inanır? İman eden inanır mı? Hayır. Kalbinde iman olmayan. Kimdir kalbinde iman olmayan? Veya kalbinde iman olmak ne demektir? Biz onu tarif edelim. Kalbinde iman olmak, ben bu dini Allah'a göre yaşayacağım. Ben bu dini Allah Resulüne göre yaşayacağım demek, ben bu dini Allah'ın ayetlerine göre yaşayacağım demek imandır. Başkaları beni ilgilendirmez demek imandır. Bu iman olmayan kalbinde gider onları dinler ve sapar. Gider Allah'ı dinlemez, gider Resulü dinlemez, gider ayetleri dinlemez, sapar gider. Değilse o insanlar kimseyi saptıramaz ki. Gerçekten ben bu dini Allah'a göre yaşayacağım, ben bu dini Resul'e göre yaşayacağım, ben bu dini Allah'ın ayetlerine göre yaşayacağım diyeni kim saptırabilir? Hemen önüne kor ayeti, hemen önüne kor sünneti, sünnet budur desen ne diyorsun be der. İşte onun için hiçbir insan, hiçbir şeytan, hiçbir şüpheci, hiçbir saptırıcı asla insanları saptıramaz. Sadece sapanları saptırır. Sadece kalbinde iman olmayanları saptırır. Zaten onlar sapıktır zaten. Böylece sapıklar bir araya gelmiş olur. Ama cennete girecek olmaya layık olanlar, ki onlar Allah'a inanan, onun dinini yaşamaya gayret eden, Resul'ün sünnetine uyanlardır. Ki Resul'ün sünnetini defalarca söylüyorum, basa basa. Resul'ün sünneti insanları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmek ve insanları Allah'ın ayetiyle baş başa bırakmaktır. Resul'ün sünneti budur. İnsanları Allah'ın ayetiyle karşı karşıya getirmek ve insanları Allah'ın ayetleriyle baş başa bırakmak Resulullah'ın sünnetidir. Açın ayetleri okuyun bakın. Ey Resulüm, sen onlara güzelce Kur'an'la öğüt ver. Eğer dinlemiyorlarsa onları bırak, onları bana bırak. Sen onlara karışma, sen onlara müdahale etme, sen hidayet ettirici değilsin. Sen onlar üzerinde bir vekil değilsin. Sen onlardan bir borç da istemiyorsun, bir para da pul da istemiyorsun, bir çıkar da istemiyorsun. Sen onları bırak, sen görevini yap. Senin görevin onlarla, Kur'an'la mücadele etmektir. Senin görevin onlara ayetlerimin nasıl uygulanacağını göstermektir, örnek olmaktır. Başka bir şey değil. İşte bu ifadelerin özü Allah Resulü'nün sünneti. İnsanları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmek ve Allah'ın ayetleriyle baş başa bırakmaktır. Kim bunu yapıyorsa, yani insanları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getiriyorsa, kim insanları Allah'ın ayetleriyle baş başa bırakıyorsa, vallahi de, billahi de, Resulullah'ın sünnetine en güzel şekilde uymuştur. Allah bizi o sünnete uyanlardan eylesin inşallah. İnsanlara o gün hesap gününde melekler şöyle der. Bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Onları sizler bilmezsiniz. Şüphesiz biz orada sıra sıra dururuz. Ve şüphesiz Allah'ı da yüceltiriz, tesbih ederiz. Putperestler şöyle diyorlardı. Eğer öncekilere verilenlerden bizde de bir kitap olsaydı, mutlaka Allah'ın ihlaslı kulları olurduk derlerdi. Kendilerine kitap gelmemişken. Kendi aralarından bir Resul onlara henüz gelmemişken. İşte şimdi onu inkar ediyorlar. Geldi, kitap da geldi, Resul da geldi. O inkarcılar ileride bilecekler. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz vermişizdir. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Onun için sen bir süreye kadar onlara aldırma. Onların halini bir gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyarılanların sabahı ne kötü olur. Sen bir zamana kadar onları aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. İnsanlar ne derse desin. Rabbin hakkında insanlar hangi kurgularla, hangi fantastik düşüncelerle düşünce üretirse üretsin. Fark etmez. Onların cahilce ürettikleri, gönderdiğim ayetlere göre Rabbini tanımadıkları her konuda söyleyecekleri şeyler Rabbini ilgilendirmez. Rabbin onlardan yücedir ve münezzehtir. Allah bütün Resullerine söz vermiştir ki onlar mutlaka zafere ulaşırlar. Tabi zafer deyince dünyevileşen akıl illaki dünya kabul edebilir. Çünkü dünyevileşmiş bir akıl var. Çünkü dünyevileşmiş bir muhakeme var. Çünkü dünyevileşmiş bir tefekkür var. Çünkü dünyevileşmiş bir irade var. Karar merci var insanda. Öyle alışmış. Zafer deyince hemen dünya aklına geliyor. Allah'ın zaferi müminlere, Allah'ın zaferi peygamberlerine vaat ettiği zafer dünyada da olabilir, öbür tarafta da olabilir. Allah'ın orduları dünyada da olabilir, öbür tarafta da olabilir. Bizim ordumuz şüphesiz üstün gelecektir. Onun için sen bir süreye kadar onları aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Hemen bu dünyada mı istiyorlar? Biz onların istediği zaman hemen vermeyiz. Zamanı gelince, azap yurtlarına indiğinde dünyada verildiği zaman onların sabahının ne olacağını gör, ne kadar kötü olacaktır. Ama bizim azabımız öbür tarafta da gelebilir. Bizim ordularımız bu dünyada da gelebilir. Öbür tarafta da onları cehenneme sürüklerken, boyunlarını vurup götürürken de gelebilir. Sen bunların hepsini gör. Çünkü sana basiretler indi. Çünkü sana ayetlerim indi basiretler olarak. Ayetlerimin anlattığı zaman, ayetlerimin anlattığı mekan sadece dünya değil. Ben sana üç zamanı ve üç mekanı aynı anda anlatırım. İnsanın yaratılışını, insanın dünyadaki geçen hayatını ve insanın geleceğini anında önüne kor sana gösteririm. Sana gönderdiğim ayetlerle bakarsan eğer, sana gönderdiğim ayetlerle olayları izlersen eğer, sana gönderdiğim ayetlerle basiret gönüllerini açarsan eğer, insanın hayatını yaratıldığı anda geçen dünya öncesi hayatını ve dünyadaki hayatını ve dünya sonundaki hayatını her birisini avcunun içine alıp görürsün. Onlar da görecekler. Kendileri de görecekler. Sen de görürsün. Ey müminler siz de görürsünüz. Yeter ki Allah'ın ayetleriyle siz insanın zaman ve mekan açısından dünya öncesi ve dünya ve dünya sonu kavramlarında Allah'ın ayetinin anlattığı biçimde o ayetlerin gözünden insanı ele aldığınız zaman siz de göreceksiniz. Zor bir şey değil. Ayetlere göre hayata bakmak, ayetlere göre insana bakmak, ayetlere göre yaşama, yaşamın gereklerine bakmak basiret gönüllerinizi açar. Kalp gözünüzü açar. Bir anda dünya öncesini, dünya halini ve dünyadan sonraki ahiret hayatını görür olursunuz. Hepsi gözlerinizin önünde canlanır. Yeter ki Allah'ın ayetlerine göre bakın. Onun bilgisine göre, onun hükümlerine göre, onun belirttiklerine göre bakın. Şöyle gözünüzü kapatın, bir düşünün, bir bakın. Kendi hayatınızı dahi görürsünüz. Anında. Başkalarınkini de görürsünüz. Arkadaşlarınızınkini, çocuklarınızınkini, eşinizinkini, hepsini, çevrenizdekileri, akrabalarınızı, hepsini görürsünüz. Eğer Allah'ın gözüyle bakarsanız, Allah'ın ayetlerinin gözüyle bakarsanız, kalp gözünüz açılır. Basiretiniz açılır. Körlüğünüz kalkar. Sağırlığınız kalkar. O zaman görürsünüz. Aksi halde göremezsiniz. İşte Allah'ın zaferinin ne olduğunu, nasıl olacağını Resullerin hayatından ve Allah'ın üç zaman ve üç mekan çerçevesini anlattığı hayat olgularının içeriğinde Allah'ın ordularını, kimi zaman insanlardan oluştuğunu, kimi zaman meleklerden oluştuğunu, Allah'ın zaferinin kimi zaman dünyada oluştuğunu, kimi zaman ahirette oluştuğunu ve Allah'ın kimi zaman müminler eliyle kafirleri, kimi zaman Müslümanın deyip de iki yüzlü davrananları kafirlerin eliyle cezalandırdığını göreceksiniz. İşte sünnetullah ve şunu unutmayın. Hiçbir zaman Allah'ın bildirdiği ayetlerin dışında Allah hakkında tasavvurlarda bulunmayın. Allah bunu yasaklıyor. Senin izzet sahibi Rabbin, insanların isnat etmekte oldukları vasıflardan çok yücedir ve çok münezzehtir. İnsanlar kendi akıllarına göre, kendi muhakemelerine göre, kendi fikirlerine göre Rabbini tanımlamaya çalışabilirler. Rabbini anlatmaya çalışabilirler. Rabbine konum biçmeye çalışabilirler. Bil ki hiçbir insan aklı, hiçbir insan muhakemesi, hiçbir insan fikri, hiçbir insan beyni beni tanımlayamaz diyor Allah. Ben onların tanıdıklarından, onların ortaya koydukları vasıflardan çok yüceyim ve onların tanıtımlarından, onların anlattıklarından da münezzehim. Onlardan uzağım, asla onlara benzemem. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun ki gerçekleri hem kendisini tanıtırken, hem dinini tanıtırken, hem bizi bize tanıtırken, hem hayatımızı bize tanıtırken bize hidayetini nasip etti. Şükürler olsun ki hidayet etmek noktasında içimizden, kalbimizden gelen azimle onun ayetlerini okudukça kendi sırrımızı, yaşamımızın sırrını, yaratılmışın sırrını, yaratılmışlığın sırrını kavrayarak Rabbimize teslim olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah. Evet, mikrofon serbest. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Sesim geliyor mu? Herkese hayırlı akşamlar. Mehmet abiye de çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi bu akşamki anlattıklarından, açıklamalarından dolayı. Aslında ilave edilecek fazla bir şey yok da ben de genelde hani hiç konuşan olmadı. Arkadaşlar adına da bir konuşayım diye. Daha önce bu çalışmalara başladığımız zaman hani insan sanki Kur'an okuduğu zaman da kafasında hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi. Eski anlayışı, eski düşünceleri aynen kalacakmış gibi bir düşünceye sahip oluyor. Fakat okudukça insanlara, dünyaya, işte liderlerine, işte mezhep imamlarına, tarikat önderlerine ve diğerlerine bakışı çok farklı bir şekilde değişiyor. Tabii bu bakış açısı insanları ve diğerlerini, insanları ve önderlerini Allah'ın gözüyle görmesinden, onları nasıl değerlendirdiğini Allah'ın anlatmasıyla anlamasından dolayı farklı bir şekilde gelişiyor. Bu yüzden okudukça anlayış daha farklı oluyor ve gerçekten insanın düşünmesi gereken şeyler ve gereksiz olup da düşünmemesi gereken şeyler ortaya çıkıyor. İnsanlar gereksiz şeylerle uğraşıp enerjilerini getiriyorlar, zamanlarını öldürüyorlar ve bu şekilde devam ederek gerçeklerden uzaklaşıp kendilerine göre farklı gerçekler oluşturuyorlar. Bu gerçekler kapsamında da daha doğrusu oluşturdukları kendi düşüncelerini gerçek olarak kabul edip Allah'ın dini yerine koyuyorlar. Ve bundan dolayı da sapıp gidiyorlar. Yani bu anlamda biz Kur'an'ı doğru anladığımız takdirde, Kur'an'la düşünmeye başladığımız zaman gereksiz şeylerden, gereksiz yüklerden, gereksiz düşüncelerden kurtulup doğruları görüyoruz. Ve bu yüzden yapmamız gereken şeylere yönelebiliyoruz. Allah gerçekten hidayet bulmak isteyeni yoluna, doğru yoluna iletiyor. Fakat içerisinde böyle bir gaye olmayıp da bu dini oyun ve eğlence haline getirenleri de o sapıklığı içerisinde bırakıyor. Belki Kur'an'ı anlayamıyorum deyip insanlar gereksiz şeylerle kendi düşünceleriyle oyalanıyorlar. Bu anlamda Allah hepimizi doğruya eriştirsin, halis kullarından eylesin, herkese hayırlı gidilir. Evet, Saadet Hanım konuşmak istiyor ama sanırım bilgisayarında sorun var. Başka alan arkadaş da yok. Onun için bugünlük iyi geceler diliyorum. Önümüzdeki hafta Lokman suresi ve devamını okuyacağız. İki tane kısa sure var. Böylece kısa surelere tekrar geldik. Uzun süre kısa surelerden gideceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.